In het land van de zon woonde eens een man die erg arm was. Hij had nauwelijks geld om brandhout te kopen voor de kachel. Zijn naam was Geppetto. Dat zijn een paar mooie brandhoutjes. Als ik nou nog een paar centjes had om er groente... een vermicelli, lekker. En een mergpijpje voor te kopen. Dan zou ik de brandhoutjes in de kachel gooien... er een pannetje opzetten. Alles in dat pannetje. Een beetje water erbij. Jongen, dan zou ik een heerlijk soepje kunnen koken. Hè? Dat zou smaken. Geppetto was poppenmaker. Hij sneed ze uit hout. Prachtig. Maar hij verkocht maar weinig poppen. Want in het land van de zon waren de mensen erg arm. Maar ik heb geen centjes voor de soep. Wat moet ik dan met die brandhoutjes doen? Koud is het nou niet in het land van de zon. Om te warmen hoef ik niet de kachel aan te maken. Weet je wat? Ik snij een pop uit die brandhoutjes. Ja, dat doe ik. Waar is mijn mes? Mijn scherpe houtsnijmes. Eens even kijken in de la van de tafel. Ja, daar is hij. Geppetto sneed uit de houtjes een paar benen, twee armen, een lijf en een hoofd. Met sterke ijzerdraadjes zette hij alles aan elkaar. Het snijden van het hoofd was het moeilijkst. Nou, dat valt niet mee. Het is hard hout, hoor. Dat wordt een harde poppenkop. Auw. Wat hoor ik nou? Hé, dat is gek. Zeker mijn mes op een hard plekje in het hout. Kijk uit. Nee, maar het was alsof die pop sprak. Ach, nee, ik droom natuurlijk een beetje. Ik dacht anders dat die ogen bewogen. Dat kan natuurlijk niet bij een houten pop. Kom, laat ik het maar niet aan de mensen vertellen. Ze zouden me uitlachen. Een oude poppen maken met zijn houten pop. Het is mijn zoon niet. Het is maar een houten ding. Wacht. Nou even zijn neus mooi bijsnijden. Hij is wat lang uitgevallen. Blijf van mijn neus af. Huh? Wat gebeurt me nou? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Je moet me niet bij mijn neus nemen. Afblijven, zeg ik je. Dat is voor het eerst in mijn leven dat ik een houten pop hoor praten. Dat is toch niet mogelijk? Zoiets kan gewoon niet gebeuren. Alles kan. Het kon wel eens gebeuren dat ik je bijt als je in mijn neus snijdt. Ik heb scherpe tanden, hoor. Ja, dat weet ik. Ik heb ze zelf gesneden. Houtige tanden met scherpe puntjes. Maar je zult toch niet zo onaardig zijn om mij te bijten. Per slot van rekening heb ik je zelf gemaakt van een paar brandhoutjes. Ja, dat is waar. Goed dan. Ik zal je niet bijten. Maar dan moet jij me ook niet bij mijn lange neus te pakken nemen. Het is wel een beetje net alsof je een lange neus tegen me trekt. Je bent een kwaai jongen. Ik zal jou maar Pinocchio noemen. Zeg, heb jij niks te eten voor me? Ik? Ik heb zelf niks te eten. Ik wou een lekker soepje koken, maar ik had alleen maar jou toen je nog brandhout was. Goed dan. Nou, ik hou het nog wel even uit. Wat ga je met me doen? Ja, verkopen kan ik je toch niet. Niemand koopt tegenwoordig nog een houten pop. Ik denk dat ik je maar naar school stuur. Dan kun je leren om een oppassend mens te worden, Pinocchio. Leren? Wat is dat? Oh, heel gewoon. Op een school brengen ze je bij hoe je een boek kunt lezen. Ze leren je schrijven en ook nog rekenen. En als ik dat allemaal kan, zou ik dan een rijke man kunnen worden? Zeker, ventje. Goed, ga ik morgen naar school. De eerste dag leer ik lezen. De tweede dag, ja, schrijven. En de derde dag nog rekenen. En dan ben ik er in 3 dagen vanaf. En dan ga ik een hoop geld verdienen. En dan koop ik daar een aardbeientaart voor. Oh, dat vind ik zo lekker. De volgende dag stond de poppenmaker Geppetto vroeg op. Hij ging naar de markt en ruilde zijn jas voor een studieboek. Geld had hij niet, maar Pinocchio had, om naar school te gaan, een studieboek nodig. Ben je al wakker, Pinocchio? Je moet naar school. Oh, ik heb geen zin. Ik heb wel trek in aardbeientaart. Als je naar school gaat en goed je best doet, dan kun je later net zoveel aardbeientaart kopen als je wil. Goed, dan ga ik maar. Hier is je studieboek. Ik zal je even uitleggen waar de school is. Kijk, je loopt de hoek om. Pinocchio kreeg een jasje aan van gekleurd papier. Een hoedje van brooddeeg. En aan zijn houten voetjes kreeg een houten klompjes van de poppenmaker. Dat paste goed bij elkaar, vond hij. Met zijn studieboek onder de arm ging Pinocchio weg. Op weg naar school. Ik heb een studieboek en ik heb de beste bedoelingen. Wat kan er gebeuren? Een paar dagen studeren en dan ga ik geld verdienen. En dan koop ik vermicelli voor mijn vader Geppetto. Oh ja, hij is zo goed als mijn vader, nietwaar? En groente, ja, en een mergpijpje. Dat doe ik, ja. En voor mezelf koop ik een aardbeientaart. Mmm. En een fiets en een trompet om muziek op te maken. Muziek, dat is het mooiste wat er is. Hey, kijk wel of ik daar muziek hoor. Oh, wat prachtig. Dat is een poppentheater. De voorstelling gaat direct beginnen. Natuurlijk moet ik daarbij zijn. Zoiets kun je gewoon niet missen. Maar je mocht zomaar niet binnen in het poppentheater. Nee, je moest entree gaan betalen om naar binnen te mogen. En Pinocchio had geen cent. Alleen maar een studieboek. Oh, het kost een duitje. Je hebt geen duitje. Oh, mensen, ik heb een studieboek te koop. Studieboek te koop. Een duitje voor een studieboek. Wie koopt hier voor een enkel duitje mijn studieboek? Oh, dat was heel gemeen van Pinocchio. Vader Geppetto had er zijn jas voor ingeruild om Pinocchio een studieboek te kunnen geven. En Pinocchio verkocht het voor een duitje. Wat heb je te koop, jongen? Oh, dag Voddeman. Ik heb een studieboek. U kunt het kopen voor een duitje. Ja, eigenlijk is het geen rode duit waard, maar vooruit om je te helpen zal ik het kopen. Dank u wel. Dank u wel. Dat is al lang goed, hoor. Zo kwam Pinocchio in het poppentheater. Hij kreeg er allerlei poppen te zien. Harlekijntje, die de meest dwaze sprongen maakte. Pierrot en Pierrette, die samen prachtig konden dansen. Hans Worst, die je de slappe lach bezorgde met zijn malle streken. En de goede fee. Oh, een prachtige pop, die haast op een mens leek en je ontroerde omdat ze zo lief en goed was. Pinocchio kon wel huilen van geluk toen hij de goede vee zag. Maar toen zagen de poppen van het poppentheater hem ook. En zoals je weet houden poppen veel van elkaar. En iedereen op het poppentoneel wees naar Pinocchio. Alle poppen wilden kennis met hem maken. De voorstelling liep helemaal in de war. Wat zullen we nou hebben? Wat is dat voor een houten glaas die bederft de hele voorstelling? Dat was de directeur van het poppentheater, professor Slangebaard. Oh, hij was vreselijk boos. Kom jij maar eens hier, jongetje. Wie ben jij en waar kom jij vandaan? Ik ben Pinocchio en ik vond de muziek zo mooi. En toen heb ik mijn studieboek verkocht voor een duitje. En toen kocht je een kaartje voor de voorstelling? Ja, meneer. Om de hele boel in de war te laten lopen. Nou. Jij verdient een flinke straf. Oh. Toevallig weet ik een hele mooie straf voor een rekel als jij. Studieboek verkopen voor een duitje. Je bent geen knip voor je neus waard. Nee, meneer. Wat gaat u met me doen? Je treft het. Je zult het lekker warm krijgen. Toevallig is al ons brandhout op en mijn eten moet nog gekookt worden. Moet ik hout gaan sprokkelen? Nee, ventje. Jij zelf bent een mooi stukje hout. Een mooi stukje brandhout. Wat zul jij lekker knapperen en knitseren in het fornuis. Oh. Wij gaan een lekker vuurtje stoken van een onderstoker. Oh, nee, meneer. Pinocchio, uit brandhout was hij gemaakt. Zou hij nu als brandhout worden gebruikt? Nee. Meneer, spaar me alstublieft. Ik ben de enige zoon van de poppenmaker Geppetto. Hij is zo goed als mijn vader. Hij zal me zo missen. Wat? Geppetto? Ja. Maar hij heeft al mijn poppen gemaakt. Harlekijntje, Pierrot, Pierrette, Hans Worst. Ook de goede vee? Ja, ook de goede vee. Hoe moet dat nou? Als ik jou in het vuur stop, dan beroof ik Geppetto van zijn enige zoon. Dat kan ik niet doen. Nee, dat vind ik ook. Nou, dan moet Harlekijntje maar verbrand worden. Oh, nee. Harlekijntje is mijn vriend. Nee, dat kan niet. Wat wil je dan? Ik kan mijn eten toch niet rauw opeten? Dat is toch niet smakelijk? Nou, stokt u dan maar een vuurtje voor mij. Dat heb ik dan liever dan dat u Harlekijntje in de kachel stopt. Professor Slangebaard was zo geroerd door deze dappere woorden van Pinocchio dat hij een traan wegpinkte uit zijn ene oog. Jij bent een flink ventje, Pinocchio. Jij laat je vrienden niet in de steek. Nou, dan zal ik mijn eten rauw moeten opeten. Bah. Hoewel, Rauwkost is gezond, zeggen ze. Rauwe wortelen, rauwe raapstelen, rauwe reuzels. Verdwijn maar gauw voordat ik er spijt van krijg dat ik je niet opstook in het laaiende vuur. Ja, meneer Slangenbaard. Nou, ik ga al. Wacht. Hier heb je 5 gouden dukaten van me. Ja, dat is omdat ik je moed en je trouw wil belonen. En verdwijn nou uit mijn ogen. Dag, meneer Slangenbaard. Nou, u hebt een prachtig poppentheater. En dank u wel voor de gouden duikjes. Dukaten bedoel ik. Adieu, Pinocchio. En nu, muziek van mijn poppentheaterorkest. Ik wil wat vrolijker worden. Met 5 gouden dukaten op zak ging Pinocchio naar huis. De school was hij helemaal vergeten. Hij stapte stevig door en floot een vrolijk liedje, terwijl hij de gouden munten in zijn zak liet rammelen. Een goedendag, Pinocchio. Oh, dag. Wie zijn jullie? Ik ben Sluw, de vos. En deze sympathieke verschijning hier naast mij is Slim de Poes, mijn beste vriendin. Sluw en Slim gaan wij door het leven. Wat zijn jullie zielig. Je hebt een zere poot, zie ik. Hmm. Arme meneer Sluw. Hmm. Er zitten allemaal verbandjes om je poot. Ach ja, kommer en ellende zijn metgezellen op ons pad. Heb je soms een klein duitje wat je kunt missen? Mijn vriendin is blind. Ik zelf kan mij nauwelijks voortslepen. Klein duitje? Huh, ik heb geen duit. Ik dacht dat ik iets hoorde rinkelen in je broekzak. Dat zijn dukaten. 5 gouden dukaten. Gouden dukaten, alsjeblieft, laat eens zien. Kijk maar, gouden dukaten. Ze rammelen zo lekker. Ik rammel ook, van de honger. Voel je er iets voor om ze ons te lenen? Toevallig weet ik een goede handel met een aanzienlijke winst. Er valt wat aan te verdienen voor ons en jou. Nee hoor, nee. Ik geef ze aan mijn vader, Geppetto. Hoe kom je eraan? Je hebt ze zeker eerlijk gestolen. Nou, wat denken jullie wel van me? Ik heb ze gekregen voor mijn dapperheid. Ben je soldaat dan? Een soldaat wordt anders nooit met goud beloond. Ik kreeg ze van professor Slangenbaard omdat ik dapper en hem trouw was. Zo. En nou ga ik naar mijn vader. Kan die de brood verkopen en een nieuwe jas? Je bent een braaf kereltje. Mm. En je mag onderweg wel oppassen. Er is veel slecht volk op pad. Ha, ik ben niet bang. Anders zou ik toch niet beloond zijn? Dat is waar. Maar je bent maar een klein houten klaasje. Het is nauwelijks vertrouwd, zo'n klein kereltje met zoveel groot geld op zak. Zullen wij het maar niet voor je bewaren? Ik zou het direct begraven voor je. Wat, het geld in de grond stoppen? Ja, in het toverbos. Weet je dat niet? Als je in een toverbos geld begraaft, groeit daar in 1 nacht een geldboom uit. Een geldboom? Hmm. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja, maar jij komt ook nog maar pas kijken in de wereld. Je hebt zeker nog niet veel geleerd. Nee. Nee, ja, ik zou vandaag voor het eerst naar school zijn gegaan. Nou, kijk, je kunt slapend rijk worden. Want geld dat je uitzet, groeit vanzelf aan, weet je. Nou, dat is gek, zeg. Hé, weten jullie de weg naar dat toverbos? Ik wil best een geldboom hebben. Kom dan maar met ons mee. Wij zullen je van je geld afhelpen. Ja, ik bedoel natuurlijk door het in de grond te stoppen voor je geldboom. Als die boom is gegroeid, is het al goud wat er blinkt, rinkelend goud. Pinocchio ging op weg met Vosje Sluw en Poesje Slim. Uren dwaalden ze door de velden. Ik ben zo moe. Ik kan niet meer, Vosje Sluw. Maar wat moet ik dan wel met mijn bezwachtelde poot? Om maar niet te spreken van de ellende van mijn blinde vriendin. Ach, dat arme Poesje Slim. Er is hier een herberg, maar ja, ons pad wordt slechts gekruist door kommer en ellende. Wij kunnen geen herberg betalen, voor ons geen onderdak. Ik heb gouden dukaten. Als ik nou toch een geldboom krijg, dan kan ik er toch wel eentje van missen. Dat is een nobele gedachte. Voor een gouden dukaat eten we alle drie onze buikjes vol. En een zacht bed schiet er dan ook nog wel over. Nou, goed dan. Dan gaan we hier naar binnen, hè. Maar ik wil wel vroeg op, want ik heb haast om een andere dukaat uit te zetten in het toverbos. Dat spreekt. Laten we de gelagkamer van de herberg betreden. Ik open de deur. Forsje Sluw en Poesje Slim deden zich in de herberg te goed aan een kostelijk maal. Ze schrokten en ze schransten dat het een lieve lust was. Pinocchio at niks. Hij kon geen hap door de keel krijgen. Hij dacht alleen maar aan de geldboom. En Drietal ging vroeg naar bed, want Forsje Sluw wilde al om middernacht verder trekken om het geld zo spoedig mogelijk in de grond te stoppen. Maar toen Pinocchio midden in de nacht opstond, waren zijn vrienden al verdwenen. Hé, hey, dat is nou gek. Zit er niks anders op dan dat ik zelf dat toverbos ga zoeken. Een bos vol bomen. Oh, een geldboom zal daar mooi tussen passen. Goudgeld tussen de groene bladeren. Oh, wat zal dat gek staan. Kom, ga er meteen op af. Pinocchio stapte de donkere nacht in. Beetje bang was hij wel. Pinocchio. Pinocchio, wat ben je dom en onverstandig. Zei iemand wat? Ja. Je bent dom. Ga naar huis. Een geldboom bestaat toch niet? En mijn vrienden hebben het gezegd. Dat zijn je vrienden niet. Ze houden je voor de gek. Je kunt ze niet vertrouwen. Mijn vrienden zijn mijn vrienden. Oh, dan moet je het zelf maar weten. Sst, pas op. Daar komen, geloof ik, een paar booswichten aan. Oeh, ze hebben geen al te beste bedoelingen. Hou, Pinocchio, je geld of je leven. Oh, wie zijn jullie? Dat gaat je niet aan. Kijk. Toch wel of ik die stem ken. Geef op, je gouden dukaat. Ja, dat dacht je maar. Pak me als je kan. Jullie waren weg. Oh, de dief! Hij heeft de gouden dukaten die ik zo graag wil hebben. Pak hem! Maar Pinocchio was een vlugge houten pop. Hij ontkwam de rovers die hem zijn gouden dukaat afhandig wilde maken. Maar het was op het nippertje. Uren rende hij. En toen viel hij in slaap onder een boom. Pinocchio sliep de rest van de nacht, de volgende dag en de nacht daarna. Toen hij wakker werd, stond de zon aan de hemel. Oeh, wat heb ik lekker geslapen. Ik zou best wat lusten. U zei maar wat u wenst, goede vriend. Alle mensen, wie ben jij? Jij lijkt wel een mooi aangeklede poedel. Hoe vind je mijn koetsiersjas? Huh? Mijn driekantige steek. Nou, hoor ik nog wat? Nou, je steek is met goud bestikt, zeg. Je pak is van fluweel. Ben jij rijk soms? Mijn meesteres is rijk. Ik ben een koetsier. Ik rij haar koets geblazen van het duurste glas en getrokken door 100 witte muizen. Een flonkerend geheel, mag ik wel zeggen. Wie is jouw meesteres? Spreek over haar met eerbied in je stem. Zij is de goede vee. Zeg mij nou, goede vee. Goede vee. Zij woonde in het kasteel hier vlakbij. Ze zag je liggen door het raam. Ze droeg mij op je te vragen of je soms honger had. Ach, nou, nee, ik heb niet veel trek. Kom. Bordje aardbeienijs gaat er toch altijd in? Oh, nou ja, zeg, een bordje aardbeienijs dus ik natuurlijk wel. Ja, met slagroom graag. Dat spreekt. Wil je soms ook nog wat suikervlinders? Vind ik heerlijk. Ja, gembermannetjes ben ik ook zo dol op. Krijg je ook. Appelflappen, moerkop heb ik ook voor je. Lekker zeg. Roomtaartjes smaken ook heel goed. Tuurlijk krijg je roomtaartjes. Zeg, een fles frambozenlimonade, is dat genoeg om bij te drinken? Oh, ik kan wel twee flessen op hoor. Ik zal zorgen dat je het dan niet ontbreekt. De goede vee vind je een erg aardige houten pop. Ik ben ook erg aardig, maar... Maar ja, de goede vee is natuurlijk nog veel aardiger. Oh, ik zag een keer een goede vee in het poppentheater. Ze was zo menselijk. Ik zou ook best een mens willen zijn. Een gewone jongen in plaats van een houten pop. Nou, zo'n levendige, kwieke houten pop als jij zie je niet zo vaak. Ja, een houten pop is toch maar een houten pop. Hoe zou ik ooit een jongen moeten worden? Je zou kunnen gaan studeren. Als je kunt lezen, rekenen en schrijven, ben je al net zo knap als een mens. De poppen maken Geppetto, hè? Mijn vader gaf me een studieboek. Maar ja, dat heb ik verkocht voor een duitje. Om naar het poppentheater te gaan. Dat is nog dom, hè? Heb je nog duitjes? Nee. Je neus? Je bent al teken zo lang. Ik had 4 gouden dukaten, maar die ben ik verloren. Je neus wordt nog langer, zeg. Waar heb je ze verloren? In het bos, vlakbij. Dan wordt je neus nog langer. Weet je wat ik geloof? Ik geloof dat jij jokt. Daarom wordt je neus zo lang. Jokken is niet goed. Je moet leren dat je altijd de waarheid zegt. Jokken is slecht voor een mens. En voor een pop die een mens wil worden? Daar is Jokken nog veel slechter voor. Een mens, een echt mens. Jokt niet. Een menselijk mens is eerlijk. Hij jokt niet tegen zijn vrienden. Hij is trouw, hij spreekt de waarheid. Anders is hij geen echt mens, zie je? Dat heeft de goede vee je zeker geleerd. Ja, alles wat goed is doet je nadenken. Ik haal je aardbeienijs. Ja, en de moorkoppen. En de gemmermannetjes. Ja, en de rondtaartjes. Je neus wordt ook kleiner. Nee, ik heb 4 gouden dukaten. Ik zal nooit meer jokken, dat beloof ik je, poedelkoetsiertje. Zeg maar Poedelio tegen me. Pinocchio at zijn buikje rond aan al dat lekkers en ging weer op weg. Hij besloot het toverbos op te zoeken om zijn gouden dukaten te begraven, want hij wilde nog steeds graag een geldboom zien groeien. Een goeie dag, Pinocchio. Oh, hey, dag. Dag, Fosje Sluw, dag, Poesje Slim. Wij waren je al kwijt. Zouden je toch helpen? Ja, nou, jullie zouden mij het toverbos wijzen waar je geld kunt uitzetten om een geldboom te oogsten. Ja, geld plukken. Blinkende geldstukken aan de takken, zo volgeladen. Waar was je gebleven? Nou, 2 schurken hadden het gemunt op mijn geld. Ja, ze wilden mijn gouden dukaten stelen. Oh, de wereld is slecht. Kommer en ellende kruist het pad van de eerlijke. Heb je de dukaten nog? Ja, natuurlijk. Laat eens zien. Zullen we ze nog uitzetten? Zakken vol geldstukken kun je krijgen. Goed voor jou, goed voor je vader, de poppenmaker. Blinkend, glinsterend geld, dat maakt gelukkig. Mijn vader zou best wat geld kunnen gebruiken. Nou, kom op. Wat let je? Domme Pinocchio ging mee met Vosje Sluw en Poesje Slim. Ze begroeven het geld in het toverbos en de vos goot water op de plek waar het geld in de grond lag. En toen maakte de vos met Poesje Slim een dansje bovenop het begraven geld. Nou moet je maar een uurtje gaan wandelen, Pinocchio. En dan kunnen de geldstukken rustig ontkiemen. Over een uur kun je denk ik al een stammetje zien. Ik wed dat je vanavond al een geldboom hebt. Wat zeg ik, een goudboom, kerel. Nou, ik geef jullie ook wat, hoor. Nou, dat hoeft niet. Wij moeten weer eens verder. Ja, we stappen eens op. We hebben nog zoveel te doen. Ga jij maar eerst, Pinocchio. Wij gaan de andere kant uit. Tot ziens, hoor, met je houten bolletje. Nou, tot ziens dan maar, hè. Tot ziens. En bedankt voor alles. Ik zal vaak aan jullie denken als ik goud van de geldboom pluk. Dag, hoor. Pinocchio ging een uurtje wandelen in de buurt om de geldboom rustig te laten groeien. Terwijl hij door de bossen en over de velden liep, dacht hij erover na wat hij allemaal zou doen met zijn geld. Ik bouw een kasteel voor mijn vader, Geppetto. Ah, een luchtkasteel zeker. Huh? Wat was dat? Nou ja, dat heb ik me zeker verbeeld. Hè? En elke dag eet ik het heerlijkste eten. De hond en de pot zie je vinden. Wat? Oh nee, dat is zielig. Nee hoor, ik wil boterhammetjes met kaas. Veel kaas als ik al dat geld kan plukken. Jij krijgt alleen maar de gaten in de kaas. Nou, ik luister niet meer naar die stem. Toen Pinocchio een uurtje had gewandeld, ging hij terug naar de plek waar hij zijn gouden dukaten had begraven. Hier moet het zijn. Ja, de grond is nog nat van het gieten. Maar ik zie geen stammetje. Dat is gek. Het lijkt net of iemand me uitlacht. Nou, Vosje Sluw heeft me toch gezegd dat er na een uurtje al een boomstammetje te zien zou zijn. Moeilijkheden maken. Oh, dag, Poedelio. Kijk, ik had hier mijn gouden dukaten begraven, hè. Vosje Sluw en Poesje Slim hadden me gezegd... Wijsgemaakt, bedoel je? Er zou zeker een geldboom groeien uit de muntstukjes. Ja, dat beweerden ze. Sluw en Slim, het zijn schurken. Je bent je geld kwijt, Pinocchio. Wat? Je was nog maar net in de wandel of Sluw en Slim gingen druk aan het werk. Ze groeven het geld op en maakten dat ze wegkwamen. Wat gemeen. Maar jij was dom. Dom om te geloven dat geld kan groeien aan een geldboom. Geld kan aangroeien, maar dan moet je er iets mee doen. Je moet ermee gaan werken, hard werken. Alleen met hard werken krijg je geld. Ik ga naar de politie. Luister naar de raad van een goede vriend. Doe dat niet. Ik doe het toch, Podelio. Dat moet je net zelf maar weten. Dag hoor. Podelio vertrok en Pinocchio ging naar de politie. Opgewonden vertelde hij aan de agent dat hij was bedrogen. 4 goudstukken, 4 die gouden dukaten, agent. De vos en Poes Slim hebben me bedrogen. Ik heb anders nooit gehoord van een oude pop die 4 gouden dukaten heeft. Ah, scheer je weg, houten Klaas. Ja, maar u bent er toch zeker om dieven op te sporen en bedriegers? Ik heb slaap, je verveelt me. Ga toch weg, kereltje. Als u me niet helpen wil... Ga je zeker naar de politie, hè? Nou, ik ben zelf de politie, hoor. Nou, dan ga ik naar de rechter. Ja, dat moet je vooral doen. Dat kon je wel eens zuur opbreken, kereltje. Nou, toch doe ik het. Pinocchio ging naar de rechter, maar hij trof het niet. Want de rechter sprak al zoveel jaren recht, dat hij wel eens wat anders wilde en krom begon te spreken in plaats van recht. En zijn oren hoorden alleen nog maar strafbare dingen. 4 goudstukken hebben ze me afhandig gemaakt, edelachtbare. 4 goudstukken heb je gestolen, ventje, dat moet gestraft worden. Ja, maar ik heb ze niet gestolen. Vosje Sluw en Poesje Slim hebben dat gedaan. Ja, zeg dat wel, Sluw en Slim. Kwalijke zaken. Ernstig misdrijf. Ja, dat vind ik ook. Daarom moet ik jou ernstig straffen. Een week voor elk goudstuk, dat is 4 weken gevangenis, krijg je van me. Maar dat is vreselijk. Voor je eigen best wil, kereltje. Je zal anders opgroeien voor galg en rat. Voer hem wegboden naar de gevangenis. Nee, ik wil helemaal niet naar de gevangenis. Ik ben onschuldig. Zeg het allemaal. Doe het maar nooit weer, ventje. Pinocchio kwam van een koude kermis thuis. Nu zat hij in de gevangenis. Daar had hij tijd om na te denken over alles wat hij wel en wat hij niet had moeten doen. Nou, ik had naar mijn vader moeten luisteren. Hij ruilde zijn jas voor een studieboek en wat deed ik? Ik ruilde dat boek om naar het poppentheater te kunnen gaan. Daar is alle ellende mee begonnen. Maar ja, het poppentheater was wel mooi. De goede vee... Oh, wat zou ik die graag ontmoeten? Hoewel, zo'n dommere ziek, wat zou ik nou tegen hem moeten zeggen? Ik ben maar een houten pop. Ik ben dom. Ik heb me lelijk voor de gek laten houden. Door Vosje Sluw en Poesje Slim. Ik heb me beet laten nemen. Maar als ik uit de gevangenis kom, hè, ja, dan ga ik studeren. Ik wil net zo knap worden als een mens. Misschien word ik dan wel een mens. Menselijk mens. Dan ga ik geld verdienen, hè, met werken. Heel hard werken. En wat doe je dan met dat geld, Pinocchio? Koop je er aardbeienijs voor? Of roomtaartjes? Of gembermannetjes? Nee hoor, dan ga ik mijn vader zoeken. De poppen maak ik Geppetto. Oh, hij is de beste man van de wereld. Hij maakte me zo dat ik, hè, een houten pop, bijna menselijk ben. Maar ja, ik moet nog veel leren. Als ik eerst maar uit de gevangenis ben, hè? Ja, eerst uit de gevangenis. Over 4 weken. Oh, dan ga ik een beetje slapen. En een beetje dromen. Van de goede vee.